สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการถามตอบปัญหาธรรมะเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าในช่วงของการถามตอบปัญหาธรรมะโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณนั้นก็ต้องเป็นเช้าวันอาทิตย์แน่นอนวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนปี2564ค่ะวันนี้ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านชี้แจงตอบปัญหาทางด้านธรรมะที่หลายท่านอาจจะร้อนใจแล้วก็มีปัญหาถามมาเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดของท่านคือวัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาคุยกันเรื่องทั่วไปเรื่องสบายๆตามใจท่านผู้ฟัง เจ้าค่ะ เนื่องจากว่าตลอดสัปดาห์นี่ก็ตามใจพระมหาไพบูลย์คนเดียวจะจัดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่ามาอ่านมาบอกพานำปฏิบัติอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าประเด็นสงสัยในข้อใดๆเราก็จะมาคุยกันกับคุณเตือนใจด้วยในช่วงทุกวันที่ก็เป็นช่วงตามใจท่านโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับพระอาจารย์ได้ก็ผ่านทางเว็บไซต์ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm หรือไม่ก็หลายๆคนยังใช้วิธีการทางส่งจดหมายอยู่ก็มีจดหมายก็มีไปรษณียบัตรก็ได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 เจ้าค่ะ คนที่ใช้ Facebook เราก็มีแฟนเพจด้วยเหมือนกันที่วัดป่าดอนหายโศกหรือ YouTube เราก็มี YouTube Channel เราสามารถที่จะส่งเป็น Inbox Direct Message หรือว่าแม้แต่คอมเมนต์เข้ามาก็จะนำมาคือทุกคอมเมนต์นะทุกคำถามหรือว่าทุกข้อความเนี่ยส่งมาในพระอาจารย์อ่านหมดเนา ะ ก็จะนำมาตอบในบางจุดที่เป็นคำถามเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้เป็นคำถามก็จะรับทราบอยู่เราจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าได้อ่านอยู่ทุกข้อความเลย อืมใช่ค่ะ แล้วก็ถ้ามีจุดไหนเป็นประเด็นน่าสนใจก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันอาทิตย์นั่นเอง ใช่ค่ะ เป็นบ้าน ใช่ค่ะสาธุใช่ค่ะก็วันนี้มีคำถามจากคุณดวงรัตน์นะเจ้าคะสำหรับคุณดวงรัตน์นี่ก็เคยเขียนจดหมายหรือว่าเขียนข้อความมาสอบถามปัญหาที่คับข้องใจอยู่กับพระอาจารย์เนี่ยในรายการเราถึง3ครั้งแล้วนะแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่พระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะตอบปัญหาอย่างตรงจุดมากๆเลยก็ทำให้ทางคุณดวงรัตน์เนี่ยก้าวข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นที่เป็นข้อคับข้องใจได้วันนี้เป็นครั้งที่4ที่คุณดวงรัตน์ก็ได้เขียนมาปรึกษากันอีกแล้วนะเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องของในครอบครัวเจ้าค่ะโยมขออนุญาตสรุปคร่าวๆดังนี้นะเจ้าค่ะว่าคุณดวงรัตน์นั้นโยมเดาว่าน่าจะมีลูกชายคนเดียวอาจจะมีลูกคนนี้อยู่คนเดียวซึ่งรักมากแล้วก็ส่งไปเรียนเมืองนอกนะเจ้าค่ะตั้งแต่อายุ12ปีแล้วก็สามารถที่จะเรียนจบตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจนกระทั่งจบปริญญาโทได้ถึง2ใบโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนส่งเสียให้แสดงว่าคุณดวงรัตน์ก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีฐานะทีเดียวแล้วก็รักลูกคนนี้มากๆนะเจ้าคะทีนี้คำถามปัญหาที่มาตอนนี้ก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้เจ้าค่ะกำลังจะแต่งงานทีนี้คุณดวงรัตน์ก็เล่ามาตรงๆว่าสำหรับผู้หญิงคนนี้ซึ่งลูกชายรักแล้วก็จะแต่งงานด้วยนั้นเนี่ยทางคุณดวงรัตน์และสามีนั้นเนี่ยมีจิตเมตตาเอ็นดูน้องผู้หญิงคนนี้คือว่าที่ลูกสะใภ้อย่างดีแต่ว่ามีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่คุณดวงรัตน์และก็สามีนั้นเนี่ยจะไม่พอใจและก็ไม่ถูกกับคุณพ่อคุณแม่ของผู้หญิงคนนี้ที่จะมาแต่งงานคือว่าที่ลูกสะใภ้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามด้วยความรักลูกนะเจ้าค่ะก็ได้ไปสู่ขอลูกสาวคนเนี้ยคนที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยเจ้าค่ะที่จะให้แต่งงานกับลูกชายเพราะคิดว่าลูกชายรักคนไหนก็จะรักตามนั้นอยากให้ลูกชายมีความสุขนั่นเองปรากฏว่าทางฝ่าย พ่อแม่ก็เรียกค่าสินสอดมา10ล้านเยอะมากเลยซึ่งโยมคิดว่าพอปัจจุบันนี้ก็มีการต่อรองกันมาจนกระทั่งได้ราคาที่พอเหมาะทีนี้ลูกชายนี่ก็คงจะว่าประหยัดตรงนี้ได้ก็เลยจะไปซื้อบ้านอยู่แยกออกไปต่างหากแต่คุณดวงรัตน์กับสามีเนี่ยคิดว่าบ้านของตัวเองเนี่ยมีอนาบริเวณตั้งร้อยตารางวาใจก็คืออยากให้ลูกเนี่ยมาปลูกเรือนหออยู่ในที่ดินในที่เดียวกับตัวเองโยมคิดว่าคงจะเป็นข้อความรักความห่วงใยลูกนั่นเองก็ไม่อยากให้ลูกไปไกลแต่ลูกชายก็ยังคิดว่าอยากจะแยกบ้านไปอยู่ต่างหากคุณดวงรัตน์ก็ตามใจอีกนะเจ้าค่ะโดยการไปดาวบ้านให้อีก1ล้านบาททีนี้ปัญหามันมาอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ตามใจมาโมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของผู้หญิงเนี่ยอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเยี่ยมที่บ้านซึ่งลูกชายก็รู้อยู่เต็มอกว่าคุณดวงรัตน์กับสามีเนี่ยไม่ชอบคุณพ่อคุณแม่ของผู้หญิงก็ไม่อยากให้มาทีนี้เนี่ยลูกชายก็เกิดความขัดเคืองว่าทำไมไม่ให้มาใช่ไหมเจ้าคะตอนนี้ก็เลยมีเขาเรียกว่าวจีกรรมที่ไม่ดีกับคุณแม่ของตัวเองเพราะคุณดวงรัตน์เองก็หลังจากอึดอัดใจมากก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าไม่รักลูกเนี่ยก็คงจะไม่ไปขอให้อ่ะเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยคงจะบอกให้เลิกกันไปแล้วกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าไม่ชอบพ่อแม่ของเขาลูกชายก็เลยมีวจีกรรมที่ไม่ค่อยดีก็ว่าคุณแม่ของตัวเองว่าถ้าเผื่อคุณแม่ทำแบบนั้นเนี่ยก็คือแบบเหมือนไม่ใช่มนุษย์ละไม่ใช่คนละอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยกระทบจิตใจของคุณดวงรัตน์มากๆเลยคุณดวงรัตน์ก็เลยอยากจะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าขัดเคืองใจแล้วก็น้อยใจมากๆเลยก็ถามมาว่าจะทำอย่างไรดีนะเจ้าคะว่าในความดีทั้งหมดที่คุณดวงรัตน์ทำให้ลูกนะเนี่ยนี่หรือคือผลตอบแทนดังนั้นก็เลยขอวิธีทำใจว่าทำอย่างไรจะไม่ให้โกรธเกลียดลูกชายของตัวเองและทำยังไงจิตใจของคุณดวงรัตน์จึงจะสงบนิ่งระงับความเสียใจความแค้นใจความขุ่นข้องหมองใจทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ต่อคำพูดที่ว่าร้ายแรงของลูกที่มีเสียดสีตัวเองแบบนี้หรือถากถางเด็บแนมได้ก็อยากจะคือทำยังไงจะให้อภัยลูกชายคนนี้เจ้าค่ะก็เลยมีปัญหาซ้อนกันหลายอย่างโดยเฉพาะเป็นเรื่องของจิตใจก็ขอนมัสการให้พระอาจารย์เมตตาหยิบยกพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตอบและก็ปลอบประโลมใจคุณดวงรัตน์ด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เราก็จะพูดถึงหลักธรรมก่อนคุณใหญ่ว่าเอาคำที่จะสะเทือนใจมากที่สุดก่อนก็คือบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มนุษย์น่ะทำไมจิตใจแบบเป็นแบบนี้โอเคไหมเอาคำนี้ก่อนเอาอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อะไรคือสิ่งที่เป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยนะคุณใหญ่ก็คือว่าคนที่มีศีลคนที่มีศีลถ้าคนที่ไม่มีศีลเช่นขโมยของก็อย่างสัตว์เดรัจฉานนะเราจะเปรียบเทียบสัตว์เดรัจฉานเช่นไก่ที่วัดป่าดอนไอโฉเนี่ยตัวหนึ่งมันจิกกินข้าวอยู่ใช่ป่ะพระเอาข้าวไปให้ก้นบาทให้ครับมันจิกกินข้าวอยู่อีกตัวหนึ่งก็มาจิกหลังมันฉันจะเอาข้าวตรงนี้เอาก็ไอตัวแรกมันกินอยู่แต่ก็มันไม่แคร์ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่านั่นคือเป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉาน เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ได้แคร์ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงไม่แคร์ทีนี้บางคนก็จะมีอยู่ในร่างมนุษย์แต่จิตใจเหมือนสัตว์เดรัจฉานก็มีโอเคไหม เจ้าค ่ะแต่ว่าบางคนอยู่ในร่างมนุษย์ก็เป็นอย่างน้อยแบบมนุษย์ก็คือมีศีลโอเคแล้วมีศีล เจ้าค่ะ ทีนี้ที่คนทั่วไปก็ต้องมีศีลอันนี้เป็นความเป็นคนเนาะถ้าไม่มีศีลคือ ศีลคือความปกติถูกไหมเจ้าค่ะปกติของคนดีต้องมีแบบนี ้ศีลคือความเป็นปกติของคนธรรมดา ใช่ค่ะ แต่ถ้าคนที่ไม่ธรรมดาคือแย่กว่าคนธรรมดาก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานคือไม่มีศีลโอเคนะ ใช่ค่ะ ทีนี้คนที่มีศีลเนี่ยบางทีก็จะมีจิตใจแบบว่ารุ่มร้อนเล่าร้อนแบบอย่างนายวิสาขาหลานตายโอ้เสียใจมากนายสายบิณฑิกเศรษฐีโอ้โหแบบการค้าแย่โอ้กลุ้มใจมากก็เป็น ใช่ค่ะ จิตใจก็ยังขึ้นลงอยู่อันนี้ก็คือคนธรรมดาแหละคนธรรมดาว่าเรามีเรื่องไม่พอใจมันก็วุ่นวายใจเป็นปมเป็นเงื่อนอยู่ข้างในแล้วก็คือลักษณะนี้คือท่านใช้เรียกว่าเป็นวาจาที่เป็นหอกคือดาบแล้วถูกแทงซึกด้วยคำพูดนี้มันซึกโอ้โหแล้วมันค้างอยู่ข้างในนี่จะเอาออกยังไงเห็นไหมมันถูกทิ่มอยู่งี้แล้วก็ไม่ใช่คำเดียวแบบบางทีก็หลายคำบางทีก็หลายเวลาถูกแทงจนน่วมแล้วก็ โอ้ไม่รู้จะออกไงจนกระทั่งว่าบางทีก็แบบตัดสินใจทําอะไรที่เป็นอกุศลธรรมมันก็จะไม่ดีอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็คือคนธรรมดานะคือถ้าตัดสินใจทําอะไรที่มันไม่ดีแล้วยังไม่ผิดศีลนี่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเริ่มตัดสินใจอะไรที่ไม่ดีแล้วผิดศีลด้วยเนี่ยอันนี้จะไม่ดีมากๆโอเค ใช่ค่ะ ต่อไปอีกต่ำกว่ามนุษย์ใช่ไหมที่สัตว์เดรัจฉานมนุษย์ใช่ป่ะก็คือมีศีลที่ดีกว่าเป็นคนเหนือคนเนี่ยเหนือมนุษย์ทั่วๆไปก็คือว่าพรหมนั่นเองพรห ม ต้องมีจิตใจแบบพรหมคุณยายลองคิดดูสมมติว่าถ้าบ้านเรามันสกปรกเนี่ยสมมติช่วงที่มีลมพายุฝนมากๆเนี่ยวัดป่าดอยโศกนี่ก็แบบว่ากิ่งไม้อะไรหล่นใบไม้อะไรทั่วไปหมดอย่างนี้ได้ไหมงั้นก็เอาดินมาเทใส่ลงไปอีกเอาอะไรที่มันจะสกปรกใส่ลงไปอีกโอ้ยมันก็ยิ่งสกปรกมากขึ้นใช่ไหมถ้าบ้านหน้าบ้านเรามันสกปรกมากแล้วคุณเอาปัสสาวะใส่ลงไปเอาเศษขยะใส่ลงไปให้ขยะมาเทหน้าบ้านมันยิ่งจะสกปรกแล้วจะทำความสะอาดได้คุณก็ต้องเอาน้ำสะอาดล้างก็น้ำสะอาดล้างมันไม่มีทางอ่ะคุณใจว่าเราจะเอาสิ่งที่สกปรกแล้วมาทำให้มันสะอาดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ ใช่ ซึ่งพระอาจารย์ว่าท่านเจ้าของคำถามเนี่ยยังไงก็ทราบอยู่แล้วไม่งั้นต้องบึ้มไปแล้วต้องบึ้มไปกว่านี้แต่ว่ายังอดทนได้ก็ใช่ไหมยังอดทนได้อดทนในที่นี้คือหมายความว่ายังไม่แบบมีวาจาหยาบคายร้ายกาจออกไปอาจจะมีนิดหน่อยแต่พยายามเก็บเอาไว้ซึ่งถ้าเราละตรงนี้ออกไปได้มันจะกลายเป็นจุดที่เรียกว่าเก็บกดเก็บไว้มันถึงสักวันหนึ่งมันจะระเบิดตู้มออกไปซึ่งเราต้องละออกตรงนี้ไงต้องละออกจะละออกได้เนี่ยเราจะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกได้ไม่ใช่ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มเข้าไปโอเคนะเช่นเขาทิ่มมาเราก็ทิ่มไปเขาพูดมาอย่างนี้เรายิ่งจะคิดถึงอะไรดีๆที่เราทำมาเนี่ยสมมติไม่ดีมาใช่ป่ะเขาทำไม่ดีมาเราอุตส่าห์ทำดีกับเขาเนี่ยในนี้คือส่งลูกเรียนมีความรักความเมตตาต่างๆนี่หรือที่มันจับแทนเราเรายิ่งคิดอย่างเงี้ยปุ๊บเรายิ่งจะแหวกออกเป็นสองส่วนเพราะมันส่วนทางกันนะมันส่วนทางกันส่วนทางกันเนี่ยมันก็ยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งแบบน้อยใจนี่คืออารมณ์ที่ว่าน้อยใจอารมณ์ที่ว่าน้อยใจฉันอุตส่าห์ทำให้ดีกับเธอแต่เธอทำไมทำนี้กับฉันแล้วมันก็ไม่ได้เกิดเฉพาะกับแม่ลูกอ่ะสามีภรรยาก็เป็นเพื่อนกันบางทีก็เป็นน้อยใจเนี่ยนะทุกคู่ทุกอะไรที่แบบถ้ามีความสัมพันธ์กันเนี่ยนี่มันเป็น ใช่ค่ะ อันนี้คือเรื่องของการครองเรือนมันก็จะมีเงื่อนไขที่มันเยอะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าอาจจะแบบเพื่อนพ่อแม่ลูกคู่ครองยังบริษัทกับพนักงานอีกอ่ะใช่ไหม ครับ บางทีพนักงานนี่ทำงานเต็มที่เลยแต่บริษัทนี่ไม่เห็นหัวเลยโอ้ยน้อยใจอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีอารมณ์นี้เราจะแก้ได้เนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้นะคุณดูใจบ้างในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นโลกที่เราเรียกว่าอยู่ในกามาโลกกามคือหมายความว่ายังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเราจะเอาชนะในเกมนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเหนือจากเรื่องของกามโอเคนะอย่างที่ว่าต่ำกว่ามนุษย์ใช่ไหมแล้วเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วเหนือกว่ามนุษย์คือสูงกว่ามนุษย์เนี่ยคือเป็นพรหมเราต้องจริงมีจิตใจเหมือนกับพรหมต้องมีจิตใจเหมือนกับพรหมถึงจะอยู่เหนือจากในโลกที่มันวุ่นวายเนี่ยได้ใ ช่ป่ะ ถ้าเราจะเอาชนะกันด้วยเรื่องของกามในที่นี้เช่นบ้านรถหรือสถานที่ต้องอยู่โลเคชันนี้อยู่โลเคชันนั้นไม่ได้เธอต้องพูดคำนี้หรือพูดคำนั้นพวกนี้ที่คุณรับรู้พวกนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายทั้งสิ้นเลย ใช่ไหม ตาหูจมูกลิ้นกายทั้งสิ้นเลยเกี่ยวเนื่องด้วยกามเราจะเอาชนะกันตรงเนี้ยมันก็ยังแบบเป็นเงื่อนเป็นปมกันอยู่ดีผูกกันเข้ามาอยู่ดีเราจะเอาชนะเงื่อนไขตรงนี้ได้คุณต้องเหนือจากเรื่องของกามขึ้นไป ใช่ค ่ะเวลาเราจะมอบความรักความเมตตาให้ใครเนี่ยให้แบบพรหมหมายความว่าไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณซึ่งอันเนี้ยคนที่เป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยนะเคยทำมาแล้วตอนไหนก็ตอนที่ลูกออกมานั่นน่ะคลอดลูกออกมาโผล่เนี่ยไม่ว่าคุณจะผ่าหรือคุณจะคลอดมาทางครรภ์ก็ตามความเจ็บปวดอะไรต่างมันก็มีแหละแต่ว่าเราไม่รู้สึกโทษลูกคนนี้เลยว่าโอ้ยนี่มันทำให้ฉันเจ็บเนี่ยฉันจะโกรธจะเกลียดมันหรือว่าจะ หย่อนความเมตตาให้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าโทษที่มันทำกับฉัน ใช่ ไหมไม่มีให้อย่างไม่มีประมาณคำว่าไม่มีประมาณเนี่ยคือไม่กลัวหมดไม่อั้นหมายถึงกับคนนี้นะเช่นกับลูกอย่างนี้เป็นต้นให้ไม่อั้นไม่มีหมดแต่ว่ากับคนอื่นเราให้ได้ไหมเข้าใจไหมคนอื่นๆที่ไม่ใช่ลูกเราก็นี่ไงจิตใจแบบพรหมเนี่ยเขาต้องตามได ้ จิตใจที่เป็นพรหมมีความเป็นใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเดือใจคำว่าเป็นผู้ใหญ่นี่นะคือหมายความว่าคุณต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้ใหญ ่เจ้าค่ะ ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่มีคุณสมบัติความเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นไงหมายความว่าน้อยใจจิตใจคับแคบไม่ดีเข้าใจไม่ดีคืออันนี้อาจารย์ยังไม่พูดถึงว่าคนนั้นคนโน้นคนนี้เขาชั่วเขาไม่ดียังไงแล้วเรายกไว ้ พูดแล้วเขาจะแก้เปล่าก็ไม่รู้ยกไว้แต่เรากำลังพูดถึงในจิตใจของตัวเราเองว่าถ้าเรามีความพร่องบกพร่องอยู่ไหนนั่นคือความน้อยความไม่ดีที่เรามีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ใหญ่คืออะไรความเป็นผู้ใหญ่ก็คือความที่เป็นพรหมต้องมีพรหมวิหารสี่ความเมตตากรุณาเนี่ยเราต้องให้ได้อย่างไม่มีประมาณไม่มีกักไม่เว้นใครทำไมจะต้องเว้นพ่อแม่ของฝ่ายหญิงคุณให้เขาได้ไหมความเมตตาความอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นยังน้อยต้องมีอุเบกขานะอุเบกขาซึ่งอุเบกขาเนี่ยมันใช้กำลังมากกว่าเมตตาอันนี้แบบมันชัดเจนอยู่แล้วในลำดับของเรื่องธรรมะนะเพราะว่าอุเบกขาถ้าผู้ฟังได้ฟังในช่วงของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะพูดถึงอุเบกขาในความที่ว่าเหมือนระดับของฌานสี่แต่ว่าเมตตาเนี่ยเหมือนระดับของชั้นหนึ่งซึ่งเหมือนก็ใช้พลังสมาธิเนี่ยที่น้อยกว่าแตกต่างกัน okay. เราจะอุเบกขาได้เนี่ยก็ต้องมีกำลังจิตในการที่จะทำมาให้ได้คนนี้เราฉันไม่ชอบเลยจะเมตตามันเนี่ยโอ้ยขอเว้นไว้สักคนหนึ่งได้ไหมอย่างนี้นะแสดงว่าคุณยังอั้นอยู่ยังไม่เต็มที่เอางั้นอย่างน้อยก็ให้มีอุเบกขาก็แล้วกันอ่ะโกรธเกลียดเขาก็อย่างน้อยมีอุเบกขาก็คือวางเฉยไม่โกรธไม่ให้ความโกรธมันอยู่ในจิตใจของเราต้องละออกไปวิธีการอันนี้ก็จริงๆแล้วเป็นข้อมูลที่มาอยู่ในช่วงของกลางพระสูตรในทัสสุตระสูตรเนี่ยนะพูดถึงว่าสามอย่างส่วนใหญ่เป็นเก้าข้อว่าถ้าเขาทำเราแล้วเราคิดว่าเขาทำเราเนี่ยเราจะละความการผูกเวร นั้นนะไม่ได้ถ้าเขาทำเราเราไม่คิดหรอกว่าเขาจะทำเราเขาจะทำไปเราจะละความผูกเวรน่ะได้ หรือถ้าเขาทำดีกับคนที่เราเกลียดเราก็เลยจะผูกเวรกับเขาเราก็อย่าไปคิดว่าเอ้ยเขาไปทำดีกับคนที่เราเกลียดก็ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็จะละการผูกเวรได้เวรเนี่ยคุณใจจะไม่ระงับด้วยการจองเวรเลยไม่มีทาง แต่จะระงับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นความไม่ดีอยู่ที่ไหนจะระงับความไม่ดีได้เนี่ยไม่ได้ด้วยความไม่ดีตอบต้องด้วยความดีเท่านั้น เจ้าค่ะ คุณจะลองคิดดูนะเรื่องของทีฆาวุกุมารทีฆาวุกุมาร เจ้าค่ะ ที่กล่าวว่าคนฆ่าพ่อฆ่าแม่อยู่ต่อหน้าอย่างเงี้ยทีฆาวุกุมารมีพ่อแม่ใช่ป่ะแล้วพ่อแม่ก็คือพระเจ้ากีติติถูกพระเจ้าพรหมทัตสังฆ่าตัวเองถูกพระเจ้าพรหมทัตก็ตามล้างตามผลาญอีกเหมือนกันเบียดเบียนตลอดแต่พอมีโอกาสที่จะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตชักมีดออกมาแล้วจะฟันคอแล้วแต่มันนึกถึงว่าเวรมันต้องไม่ระงับด้วยการจองเวรมันไม่ได้หรอก ใช่ป่ะตามที่พ่อบอก ตามที่พ่อบอก ต ั ดยาวให้บานหลักสั้นให้ต่อนะคะ ใช่ค่ะว่าถ้าเราจะผูกเวรกันต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่จบชีวิตก็จะไม่มีความสุข เจ้าค ่ะงั้นเราก็เขาฆ่าพ่อเราเหรอเราจะฆ่าเขาเหรอไม่ดีหรอกเราไม่ทำไอ้ความระลึกได้ตรงเนี้ยมันคือสติสติต้องมีกำลังเราต้องเรียกสติของเรามาเราต้องเรียกสติของเรามาแล้วคนเราเนี่ยมันก็เลี้ยงได้ระดับหนึ่งอะนะคือพอเขาเติบโตขึ้นไปแล้วเขาจะไปทำอะไรมันก็ไปตามนั้นแล้วถามว่าเราจะไปตามดูแลเขาได้ถึงไหนก็ถึงที่เราตาย แล้วจากนั้นไปคุณไม่ห่วงว่าเขาจะไปยังไงโอ้ยปล่อยวางหมดแล้วเขาตายแล้วใช่ไหมล่ะแล้วไม่ต้องไปรอปล่อยวางตอนตายปล่อยวางตอนนี้ไม่ได้หรอว่าเขาจะไปเป็นยังไงมันก็ตามนั้นแหละเข้าใจไหมว่าเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวนะจิตใจกรรมดีกรรมชั่วมันก็แต่ละคนทำเอาในข้อเนี้ยคิดอย่างเนี้ยคืออุเบกขานะไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดก็ยังเหมือนในสัปดาห์ก่อนที่เราพูดถึงว่าการฆ่าเนี่ยการฆ่าในธรรมะวินัยเนี้ยคือไม่ใช่บอกว่าไม่สนใจตลอดการช้านานจนฉันตายไม่ใช่แต่ว่าก็ตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าช้างนี่นะโพธิสัตว์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าของเรานี่นะตอนนั้นเนี่ยเกิดเป็นพระราชาแล้วก็มีช้างที่เป็นช้างอาชาไนเลยโอ้คนฝึกช้างนี่ฝึกช้างอย่างดีโอเคไหมแต่พอไปในป่าเสร็จปุ๊บมันเห็นช้างตัวเมียโอ้ยมันเกิดตกมันจนกระทั่งว่าฝึกมาอย่างดีป่าไหนก็ตามเนี่ยสั่งมันไม่ทำเอาขอสับมันไม่ฟังน้ำมันมันออกจากหูก็เรียกว่าช้างตกมัน ใช่ค่ะ จนมันวิ่งไปแล้วก็ไปทำอะไรกับช้างตัวเมียไปเสร็จปุ๊บโพธิสัตว์นี่โอ้โหต้องกระโดดออกจากหลังช้างแล้วก็ไปจับกิ่งไม ้ โอ้โหจนกระทั่งมันแบบปลดปล่อยอารมณ์มันเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันกลับมาเองไอ้ช้างตัวนี้เป็นอย่างนี้โพธิสัตว์เห็นในข้อนี้ก็บอกโอ้โหช้างฝึกดีปานนี้นะเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอำนาจกามนะอำนาจกาม ใช่ป่ะ มันเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ชายจะหลงเมียเนี่ยก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยคนในชายนี่ก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยโลกเราก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่แน่ไม่มีอะไรเที่ยงโอเคไหมตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่ก็ไปไปก่อนดูไปก่อนยังไงเราจะดูยังไงเนี่ยจิตใจต้องมีอุเบกขาเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็มีความคิดของเขาเราจะเตือนได้ก็ต้องรอช่องรอจังหวะให้เหมาะสม okay. แล้วถ้าเราจะพูดถึงเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องนั่นนี่นั่นคือเรื่องของกามนั่นคือเรื่องของกามแต่ถ้าเราจะพูดเนี่ยเราควรจะพูดในทํานองที่ว่าเป็นพรหมวิหารเป็นพรหมวิหารอุเบกขาคือบางทีไม่ต้องพูดนิ่งๆไปดีกว่าเมตตาอย่างเช่นกรุณาที่มาเป็นไงทำงานมาเหนื่อยไหมนี่คือกรุณาแสดงถึงความกรุณาไม่ใช่จะไปพูดถึงว่าโอ้โหเนี่ยทำไมกลับบ้านดึกแล้วเกินวันนี้อุตส่าห์ทำกับข้าวไว้อันนั้นคือพูดไม่มีกรุณาแต่ถ้าพูดไอ้ที่ว่าพูดไม่มีกรุณาเนี่ยหมายความว่าคุณก็ชี้เอาตรงที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังจมอยู่ในกามแต่ถ้าคุณจะพูดในลักษณะที่มีกรุณาก็คือว่าโอ้เป็นไงทำงานเหนื่อยไหมนี่คือเห็นความทุกข์ของเขาอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์คือการทำงานเหนื่อยนั้นนี่ประกอบด้วยกรุณาเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องมีคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่นั่นคือพรหมวิหารก็ต้องขยายออกไปให้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาทีนี ้ กลับมาในจุดที่ว่าไอ้ที่ถูกแทงอยู่ที่อกเนี่ยก็พูดทิ่มแทงเนี่ยเป็นหอกคือปากเน ี่ ยเราจะดึงออกยังไงแผลอยู่ตรงไหนในหัวใจเราจะใส่ยาเราต้องใส่ตรงนั้นโอเคนะมันยึดอยู่ตรงไหนจะคลายความยึดถือได้ต้องคลายตรงนั้นโอเคนะ ใช่ค่ะ แสดงว่าเรายังยึดถือโดยความที่เขาเป็นลูกเราอยู่มันยึดถือตรงนี้เป็นภัยที่พ่อแม่ช่วยกันไม่ได้พุทธเจ้าว่านะเรามาพิจารณาความตายจุดนี้เราจะวางได้เราจะคลายความยึดถือในข้อนี้ได้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราจะตายหรือลูกจะตายเราจะช่วยเขาจากความตายเนี่ยเราก็ยังช่วยไม่ได้เลยเราตายเราก็ตายคนเดียวลูกก็ตายก็ลูกคนเดียวพิจารณาเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยความยึดถือในความเป็นแม่ลูกกันนั้นเนี่ยความยึดถือนั่นแหละมันจะจางคลายไปแต่เราเห็นว่าเป็นลูกอยู่นะเราจะมีความไม่ตายกามที่เกิดจากความยึดถือนั่นแหละมันจะจางคลายไปจะเหลืออะไรจะเหลือพรหมวิหารจริงๆได้เสนอพรหมวิหารจริงๆได้หรือที่แบบไม่มีเงื่อนไขลูกจะเป็นยังไงก็เราก็อยู่ได้ซึ่งอันนี้เราเคยผ่านมาแล้วไงตอนที่เราคลอดลูกออกมาตรงจุดนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทำได้นะเราเคยทำได้อยู่แล้วเราเพียงแต่ว่าด้วยเงื่อนไขทางสังคมการเมืองการเรียนการศึกษามันเลยทำให้มันผูกเป็นปมมันเลยลืมไปซึ่งคนที่แบบพอมีเงินทองบ้างมีการศึกษาบ้างพวกนี้แสดงถึงความที่เรามีบุญอยู่แล้วแต่พอด้วยเงื่อนไขปัจจัยทางสังคมเนี่ย เราลืมไปลืมไปนี่หมายความว่าสติคุณเผลอไปพอสติเผลอไปปุ๊บคุณเลยทุกข์เลยทุกข์โดยไม่จำเป็นนะทุกข์โดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นพอเรากลับมาตั้งสติไว้เอาสติเป็นยังไงอ่ะคือความระลึกได้ระลึกถึงอะไรอ่ะระลึกถึงความตายบ้างระลึกถึงลมหายใจบ้างตั้งสติไว้ดีแล้วมีพรหมวิหารอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยพรหมวิหารเราก็จะคลายความทุกข์ของเราไปได้เพราะเรามีอุเบกขาใครจะเป็นไงเราก็มีเมตตาเขาจะได้ดีเราก็มีมุทิตาเขามีทุกข์อยู่เราก็มีกรุณาให้เนี่ยเราจะแบบไม่มีปัญหากับใครเลยจะไม่มีปัญหากับใครเลยเราจะดีได้ในข้อนี้คิดว่าคุณตัวแจ๋จะมีข้อแนะนําเพิ่มเติมในความที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในจุดนี้บ้าง เจ้าค่ะโยมฟังพระอาจารย์มาก็ในแง่ที่พระอาจารย์จะแนะนำให้กับคุณดวงรัตน์เนี่ยซึ่งเป็นแม่นะเจ้าค่ะโยมคิดว่าสิ่งที่คุณดวงรัตน์เขียนมาเนี่ยคุณดวงรัตน์เป็นคุณแม่ที่ประเสริฐมากๆเลยแล้วก็รักลูกมากๆโยมคิดว่าโยมมองในแง่ที่ว่าพระอาจารย์แนะนำคุณดวงรัตน์ให้ทำใจให้มีอุเบกขามีเมตตาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นเนี่ยโยมก็เห็นด้วยนะเจ้าค่ะแต่ในขณะเดียวกันโยมในฐานะที่โยมก็เป็นลูกเหมือนกันโยมมองว่าพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วในทิศทั้ง6ว่าลูกเนี่ยมีหน้าที่อะไรต่อพ่อแม่ซึ่งลูกชายของคุณดวงรัตน์เนี่ยโยมอยากให้ฟังเทปตอนนี้มากเลยแล้วก็ต้องคิดว่าสิ่งที่แม่ทุ่มเทให้คุณพ่อคุณแม่ทุ่มเทให้นั้นนะมันมากมายแค่ไหนดูซิส่งเรียนเมืองนอกจนกลับมาเมืองไทย5ปีแล้วมีงานการทำเป็นเจ้าคนนายคนแต่เพราะเขารักผู้หญิงคนนี้เขารู้ว่าพ่อแม่ไม่ชอบพ่อแม่ของผู้หญิงคนนี้ก็อุตส่าห์ไปขอลูกสาวให้แล้วแต่การที่ว่าเขาอยากจะมาเที่ยวบ้านเราก็น่าจะรู้เห็นใจพ่อแม่บ้างนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าอย่างนั้นคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำอะไรให้ตัวเองมากอยู่แล้วและรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เสียสละแล้วว่าไปขอผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยจนเรียบร้อยละไม่อยู่บ้านด้วยก็ไม่เป็นไรก็ดาวบ้านให้ดังนั้นลูกชายน่าจะมีสำนึกบ้างนะเจ้าค่ะว่าในเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจอาจจะมีอะไรที่ฝังใจกับพ่อแม่ผู้หญิงก็ทำไมจะต้องไปตามใจพ่อแม่ผู้หญิงว่าจะต้องมาตื้อให้คุณพ่อคุณแม่ต้อนรับที่บ้านอย่างเงี้ยสำหรับโยมนะเจ้าคะลูกชายคุณดวงรัตน์อาจจะฟังที่โยมพูดแล้วอาจจะโมโหยกก็ได้แต่โยมคิดว่าลูกชายคุณดวงรัตน์เนี่ยทำไม่ถูกเจ้าค่ะเพราะคุณแม่เนี่ยเสียสละให้มากแล้วตัวเองแค่ว่าเพราะคุณพ่อคุณแม่ของผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยอยากจะมาที่บ้านมันจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องมาบังคับใจพ่อแม่ตัวเองอะเจ้าค่ะโยมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นข้อบกพร่องของลูกชายเขาแล้วก็ที่พระอาจารย์บอกให้คุณดวงรัตน์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วมีอุเบกขาอะไรโอเคโยมเห็นด้วยแต่จุดนี้โยมคิดว่าลูกชายทำไม่ถูกแล้วก็ไม่ควรที่จะมาพูดเสียดแทงว่าถ้าแม่ทำอย่างนั้นแม่ก็ไม่ใช่แม่ไม่ใช่มนุษย์อันนี้โยมถือว่าเขาบาปเลยเจ้าค่ะที่ว่าแม่ตัวเองแบบนี้ต้องไปกราบขอขมาเลยด้วยซ้ำโยมมองอย่างนี้นะเจ้าค่ะอาจจะมีแบบอารมณ์ว่าเขาไม่ถูกอ่ะโยมมองว่าไม่ถูกอ่ะเจ้าค่ะยังไงไม่ถ ู ก จุดนี้มันเป็นอย่างนี้คุณเดชัยจำเรื่องที่เราพูดกันเมื่อวานพูดถึงมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิโอเคนะว่า เจ้าค ่ ะ เราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะมีสติในความที่ว่าเราจะละมิจฉาทิฏฐิเราจะมีสัมมาทิฏฐิซึ่งสัมมากับมิจฉาตรงนี้ที่ต้องการไฮไลท์ว่าไม่ใช่ว่ามันถูกหรือมันผิดในความที่ว่า1บวก1ได้2หรือ1บวก1ได้3นั่นคือผิด1บวก1ได้2นั่นคือถูกไม่ใช่แต่ว่าถ้าเรามีกิเลสเพิ่มขึ้นนั่นนะทิฏฐินั้นน่ะไม่ถูกมันไม่มีประโยชน ์ มันไม่ appropriate มันไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าที่ถูกคืออะไรแล้วเขาต้องทำตามที่ถูกนะเรายึดในความดีความยึดถืออยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่นั้นคนดีๆเนี่ยคุณใจทุกข์ได้นะเพราะว่าคุณยึดถือในความดีถ้าคุณยึดถือในความดีความดีนั่นแหละจะทำให้คุณทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่เพราะความดีนะแต่เพราะความยึดถือไม่ต้องยากเอาแค่ขับรถ ค ุณขับรถไปเนี่ยก็มีเลนน่ะตีเส้นทึบด้วยแล้วก็เขตนี้ปลอดภัยรถอย่าเข้าเอ้ยไม่รู้มาจากไหนมันมาแทรกเลนเราอ้าวคุณไม่ทำตามกฎจราจรนี่กฎจราจรเขาดีไซน์ไม่ดีทำไมทำอย่างนี้นึกถึงพ่อแม่เขาอีกว่าพ่อแม่เขาทำไมไม่สั่งสอนแล้วอารมณ์อยู่ที่ไหนอารมณ์อยู่ที่ตัวเราแต่ว่ากฎจราจรมันดีไม่ใช่หรอทำไมคุณมาทำผิดเงี้ยเอ้าแล้วอารมณ์ขึ้นเนี่ยมันถูกเหรอมันไม่ถูกไงเข้าใจไหมเรายึดถือในความดีพอเรายึดในความดีปุ๊บมีใครทำไม่ดีปุ๊บเราโกรธเราไม่ดีนะ ราไม่ดีเพราะอะไรเพราะความยึดถือมันไม่ดีไงเราคิดว่าเออเนี่ยคุณเป็นลูกคุณเป็นพ่อคุณเป็นนั่นนี่คุณต้องทำตัวอย่างนี้งั้น1 2 3 4แล้วถ้าเขาไม่ทำแล้วจะเป็นยังไงเขาก็ทุกข์โทษเองใช่ปะ เราต้องทำใจตัวเอง เขาก็รับผลกรรมไปไงเรื่องนี้ใครใครก็ทราบคุณใจเรื่องที่ทั้งหกอะไรไปยังไงเราพูดกันจนแบบเมื่อยแล้วปากเนี่ยแต่ว่าแล้วถามว่าถ้าเขาไม่ทำแล้วเราจะมีราคาโทสะโมหะไหมถ้าเรามีอ้าวดูพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านานๆจะมีสักครั้งหนึ่งถูกป่ะแล้วถามว่าภิกษุที่ไม่ดีที่มาอยู่ในวัดเดียวกันเนี่ยมีไหมมีแน่นอนไม่งั้นจะไม่มีศีลเป็นหลายร้อยข้อเป็นพันข้อใช่ไหมนะมีแน่นอนแต่คนที่ทำไม่ดีนั่นเนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าเคืองไหมในความที่ไม่ดีของเขานั้นก็ใช่ไหมไม่เคืองอยู่แล้วคือท่านไม่เคืองทำไมอ่ะเรื่องนี้พระอาจารย์พูดไว้ในวิก่อนว่าเพราะว่าตากับหูเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าโคขาวกับโคดำวัวนะวัววัวสีขาวกับวัวสีดำมันผูกกันอยู่ด้วยสายธรรมคือเชือกผูกอยู่ด้วยสายธรรมคือเชือกถ้าเราบอกว่าเฮ้ยนี่วัวสีเทา2 ตัวคุณพูดผิดเพราะว่าอะไรมันสีดำตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งมันไม่ใช่สีเทานะมันไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่เป็นคนละตัวกันเหมือนกันว่าเขากับเราเนี่ยมันก็คนละอย่างกันว่าเขาทำไม่ดีทำไมจิตใจเราต้องหวั่นไหวไปตามมันคนละอย่างกันแต่มันเนื่องกันด้วยอะไรมันเนื่องกันด้วยอะไรด้วยความยึดถือมีความอยากมีความเพลินมีความยึดถือที่ไหนมันเนื่องกันบันดีโอเคนะพอเขาไม่ดีปุ๊บเราจะไม่ดีด้วยพอเขาดีปุ๊บเราจึงจะดีด้วยพอเขาทำให้เราพอใจปุ๊บเราจึงจะสบายใจด้วยมันเนื่องกันเนื่องกันไม่ใช่เพราะว่ามันอันเดียวกันนะแต่มันด้วยตัณหาด้วยราคะด้วยความเพลินมันไปด้วยกันถ้าลูกเราเรียนไม่จบแล้วเราจะทุกข์ใจไหมทุกข์นี่เพราะว่าก็ลูกเราไอ้ที่มันเราของเราเนี่ยมันคือตัณหาคือความยึดถือแล้วลูกเราเรียนจบเราจึงสบายใจดีใจเพราะก็แฮปปี้ที่มันเนื่องกันเนี่ยเพราะว่ามันคือความยึดถือที่มันเนื่องกันไปเขาดีเราก็เลยดีด้วยแล้วพอเขาไม่ดีเราจะไม่ดีด้วยมันไม่ใช่เพราะวัวสองตัวไม่ใช่ตัวเดียวกันดำก็ดำดิขาวก็ขาวดิแต่มันผูกอยู่ด้วยกันเนื่องด้วยสายธรรมเนื่องด้วยสายธรรมแต่พอเราเอาสายธรรมออกมันก็ไม่มีปัญหาท่านพระสารีบุตรบอกท่านพระโกฏิตะบอกว่าเสียงกับหูถ้าผู้ฟังเสียงเนี่ยนะหูเนี่ยหูกับเสียงไม่ใช่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกันและกันแต่เพราะมีความเพลินความตัณหาความพอใจเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของหูและเสียงนั้นว่าเสียงเนี่ยถึงจะทำให้เราแบบผ่านหูมาแล้วเราถึงจะพอใจถ้าเสียงนั้นเราจะไม่พอใจมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่ว่าที่มันเกาะเกี่ยวกันนั้นเพราะว่าความเพลินความพอใจความยึดถือไปในแนวนั้นความเพลินความพอใจความเพลินความพอใจอันใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุปทานคือความยึดถือเราต้องตัดตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าตัดความเป็นแม่เป็นลูกกันนะไม่ใช่นะแต่ว่าตัดความยึดถือในสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยความเพลินความพอใจใดความเพลินความพอใจนั่นคืออุปทานเราต้องตัดความยึดถือในข้อนี้อย่ามีครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าตัดแม่ตัดลูกกันนะแต่ว่าตัดความยึดถือว่านั่นเป็นของเราโน้คุณอย่าไปคิดอย่างนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเรานั่นคือความยึดถืออุปทานเราต้องตัดตรงนี้ตัดสายธรรมตัดเชือกแต่สายธรรมตัดเชือกวัวดำก็วัวดำวัวขาวก็วัวขาวสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมของตนอย่าไปคิดแช่งเขานะไม่ดีเพราะว่าคุณแม่นี่หรือคุณพ่อนี่ถ้าคิดไม่ดีกับลูกปุ๊บนี่มันจะไม่เป็นมงคลโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดเพ่งไปจิตแบบไหนปุ๊บมันจะหนักเลยเราต้องมีเมตตาเราต้องมีเมตตาเขาจะทำยังไงเนี่ยคือพระอาจารย์ว่าอย่างนี้ว่าคนเรามันก็ไม่ได้ชั่วโดยส่วนเดียวไม่ได้ดีโดยส่วนเดียวชั่วดีเนี่ยบางทีมันก็ปรับได้เปลี่ยนได้จังหวะนี้อาจจะยังไม่ใช่โอกาสก็ปล่อยไปก่อนอย่างนี้นะห่างกันสักระยะหนึ่งเข้ามาก็ต้อนรับไปตามนั้นนี้ไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหานะ ถ้าเราละความยึดถือนะว่าต้องดีต้องได้เราติดในความยึดถือเราติดในความดีอ่ะคุณมีความยึดถือในความดีปุ๊บคุณมีปัญหาทันทีเราก็ต้องกำจัดความยึดถือในความดีต่างๆนั้นแล้วก็ไม่ใช่จะเอาตามที่เราพอใจอย่างเดียวโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกนี้มันเป็นอย่างนี้ว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ธรรมดาพอมีเกิดขึ้นแล้วคุณจะรักษาจิตยังไงให้มีสติมีความผาสุกอยู่ได้บางทีเราก็เจอคนที่เราไม่ชอบก็ธรรมดาโอเคไหมเราเจอคนที่เราไม่ชอบบ้างเราก็ด้วยความที่เราไม่ชอบเขาอาจจะด้วยสักอย่างใดหนึ่งนะเช่นอาจจะเขายิ้มไม่สวยเขาอาจจะฟันเหยินเขาอาจจะแบบผิวดำอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือต่อให้เขาไม่ดีจริงเช่นเขาประพฤติชั่วมีอกุศลธรรมแล้วความไม่ดีของเขานั่นน่ะจะมาสืบเนื่องต่อให้เกิดความไม่ดีในจิตใจของเราเอ๊ะพระสัจว่าเราไม่ค่อยฉลาดทำไมอ่ะทำไมให้ความไม่ดีไม่รู้ว่าดีไม่ดีจริงๆสมมติไม่ดีจริงแล้วจะให้ความไม่ดีนั้นน่ะต่อมาหาเราโอ้ฉันเกลียดแกถามคุณตั้งใจกับท่านผู้ฟังว่าเกลียดนี่มันเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลแน่นอน ใช่ไหม ก็ในเมื่อถ้าเขาไม่ดีแล้วเราเกลียดเขาความเกลียดนั้นเป็นอกุศลความไม่ดีเขาสืบต่อมาเราไม่ดี เจ้าค่ะ เฮ้ยเราทำไม่ดีโดยอัตโนมัตินั่นนี่เพราะนั้นเราควรจะยังไงเนี่ยจะต้องอยู่ยังไงเนี่ยก็โลกนี้มันผูกมันเงื่อนเป็นปมเยอะจะเอาชนะได้เนี่ยมันต้องพรหมวิหารต้องพรหมวิหารต้องอยู่ด้วยพรหมเรื่องนี้พระอาจารย์เคยเล่าให้คุณดวงใจฟังนานมากแล้วนะว่าสมัยหนึ่งที่ท้าวเวปจิกับท้าวสักกะเคารพกันนะแล้วก็สมัยนั้นเป็นการรบที่ท้าวสักกะชนะแล้วก็เอาท้าวเวปจิเนี่ยไปขังอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ร่ายมนต์ขังท้าวเวปจิด้วยสองคาถาคือร่ายเวทมนต์ของท้าวสักกะขังท้าวเวปจิเพื่อไม่ให้ไปบัญชาการรบของฝ่ายอสูรฝ่ายมารขังด้วยคาถาแรกเวทมนต์คาถาแรกบอกว่าถ้าเมื่อไรท้าวเวปจิตนี ่ มีความคิดว่าพวกเทวดาไม่ดีแย่เลวฉันจะกลับไปพวกอสูรไอ้เครื่องรัดที่รัดเขาอยู่เนี่ยยิ่งจะรัดแน่นเขาเขาเรียกว่ารัดที่คอที่แขนขาสองข้างแต่ถ้าเมื่อไรที่ท้าวเวปจิตเนี่ยมีความคิดว่านี่คาถาที่สองนะมีความคิดว่าพวกสวรรค์พวกเทวดาเนี่ยเขาอยู่กันสุขสบายดีนะเนี่ยพวกนี้ดีแล้วเราน่าจะอยู่ที่นี่บ้างไอ้เครื่องพันธนาการนี้จะหลุดออกแล้วก็ให้เขาเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามกุณฑังหาโอเคแล้วถ้าคิดว่าพวกนี้ดียิ่งแบบสุขสบายมากๆเลยก็คือคุณก็ไปพบแห่งอสูรไม่ได้หนีไม่ได้หรือถ้าคิดว่าพวกนี้ไม่ดีฉันจะหนียิ่งรัดแน่นคุณก็หนีไม่ได้อยู่ดีโอเค เจ้าค ่ะแต่ว่าท้าวเวปจิตในวาระนั้นเนี่ยหนีได้ไงหนีได้จนกระทั่งไปประชาการรบอีกรอบหนึ่งรอบที่สองพอรอบที่สองมาเสร็จปุ๊บท้าวสกัดนี้ไม่ได้ล็อกด้วยเวทมนต์สองคาถานี้แล้วถามท่านผู้ฟังแล้วคุณสนใจว่าที่หนีได้นี่หนีได้เพราะอะไรทำไมหนีได้จริงๆมันไม่น่าจะหนีได้นะถ้าคิดว่าเขาดีก็ยิ่งเอิบเอี่ยมเพียบพร้อมด้วยกามกุณฑังหาถ้าคิดว่าไม่ดีก็ยิ่งถูกรัดแน่นแล้วหนีได้ไง โยมเดานะเจ้าค่ะว่าอาจจะทำอุเบกขาเจ้าค่ะทำกลางๆเลยเล็ดลอดออกไปได้ว่าเจ้าค่ะพระชา ถูกต้องคือเขาใช้พรหมวิหารสี่ใช้พรหมวิหารสี่ก็คือต้องอุเบกขาเนี่ยข้อนี้แหละถึงจะหลุดได้เพราะฉะนั้นคุณจะเอาหลุดออกจากกามเนี่ยคือสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ในกามภพเราจะอยู่เหนือจากการมาพรมได้คุณต้องมีพรหมวิหารมันถึงจะอยู่เป็นสุขท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าฝนตกฝนนี่คือการรั่วรดฝนตกคุณก็ต้องมีร่มร่มนี่คือศีลเราต้องรักษาศีลทีนี ้ ฝนตกคุณมีร่มแต่บางครั้งคุณเปียกเพราะลมมันแรงฝนมันหนักคุณก็เปียกอยู่ดีด้วยร่มต่อให้คุณมีเสื้อกันฝนคุณก็เปียกอยู่ดีเพราะว่าลมมันแรงฝนมันหนักใช่ไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหานี้ไงฝนอย่าตกหยุดฝนซะหยุดฝนก็คือออกจากกามไงคุณอย่าไปเล่นเกมตามมัน ถ้าเราเล่นเกมตามตาหูจมูกลิ้นกายความเพลินความพอใจในเนี้ยไม่มีทางชนะ อืมเจ้าค่ะ ครั้งนี้เขาชนะพอเราเล่นตามเกมบางทีเราชนะบางทีเขาชนะสลับกันไปสลับกันมาเวรย่อมไม่ได้ระงับด้วยการจองเวรหรือความชั่วร้ายความไม่ดีไม่ใช่ระงับด้วยความไม่ดีตอบความเกลียดความไม่พอใจกันต้องระงับด้วยความเมตตาความกรุณาคือถ้าเราจะคิดว่าขอพูดสักหน่อยนึงนะทำความเข้าใจสักหน่อยนึงนะมันจะไม่จบไงนี่คือฟ้าใจกำลังแนะนำเนี่ยคือทางที่มันจะ sustainable คือมันต่อได ้ คือไม่ใช่ว่าพูดทำความเข้าใจได้อยู่6เดือนเดี๋ยวเรื่องใหม่อื่นอีกนะ อ๋อเจ้าค่ะ ถ้าไม่เรื่องบ้านต่อไปก็ต้องเรื่องรถถ้าไม่เรื่องบ้านเรื่องรถต่อไปทั้งเรื่องงานถ้าไม่เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องงานต่อไปทั้งเรื่องลูกถ้าไม่เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องงานเรื่องลูกต่อไปก็ต้องโอ้ยมันจีปะถาเร ื่อง ลูกคนที่สองที่สามมันต้องมีไม่จบไม่มีทางจบ เจ้าค่ะ แล้วคุณก็วนไปอย่างนี้วนไปเลยนั่นคือสุดตรงสองทางวนไปวนไป เจ้าค่ะ แล้วก็ต้องมาทุกเรื่องนี้อีกพิมพ์ยาวนี่มันไม่ใช่ว่า20นาทีพิมพ์เสร็จนะคุณอาจารย์บางทีพิมพ์ครึ่งชั่วโมง เจ้าค่ะ ก็กลับมาที่เดิมไม่มีทาง เจ้าค ่ ะ ไม่ sustainable คือมันจะไม่ต่อเนื่องได้ ไม่ยั่งยืนใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนจะให้ชนะปัญหานี้ยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีพรหมวิหารอย่างที่ว่า เจ้าค่ะ มีพรหมวิหารคือมันไม่ง่ายนะคุณใจต้องพูดอย่างนี้ ใช่เจ้าค่ะ มันไม่ได้ทำได้ง่ายๆแต่คนเหนือคนมันไม่ได้มีมาก ค นเหนือคนไม่ได้มีมากไม่งั้นโลกเราก็จะเป็นสุขมากแล้ว เจ้าค่ะ เข้าใจไหมล่ะแต่เราจะเป็นสุขอยู่ได้ในบรรยากาศที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีพรหมวิหารมันหลีกเลี่ยงไม่ได ้เจ้าค่ะ เราถึงจะเป็นคนเหนือคนได้เป็นมนุษย์ที่เหนือดีกว่ามนุษย์ทั่วไปจิตใจเป็นแบบพรหม เจ้าค ่ ะ แล้วเราจะอาจจะมีความคิดแบบหนึ่งว่าโอ้ยฉะนั้นฉันก็ถูกกระทำแบบโอ้ยถูกกระทำอยู่เสม อ โดยเฉพาะยิ่งจากลูกสะใภ้จากพ่อแม่ของลูกสะใภ ้ แม้ถ้าคนนอกทำยังไม่เท่าไหร่ลูกฉันเองทำนี่อุ้ยมันยิ่งเครียดเนี่ยมันที่มันจะมีแวบที่กลับไปมีความคิดแบบนั้นบ้าง เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือเราก็พยายามตั้งสติเอาฝึกเอาเนาะว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสวรรค์นี่อาจจะยังไม่ใช่และที่สำคัญนะคือคนที่ฟังเทศฟังธรรมคิดว่าคือพระอาจารย์คิดว่าอย่างท่านเจ้าของสามเนี่ยอย่างน้อยคือต้องมีธรรมะแล้วคิดว่าเฮ้ยชาตินี้ฉันต้องบรรลุธรรมอะไรบ้างนะ เจ้าค่ะ ถ้าเรามีความคิดว่าอย่างเงี้ยเราจะต้องถูกสอบแน่นอนถูกสอบนี่หมายความว่า ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกทดสอบใช่ เจ้าค่ะ ถูกทดสอบเนี่ยหมายความว่าถูกทดสอบว่าคุณจะอยู่ในมรรคได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเครื่องสอบดูพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหเครื่องสอบเต็มกว่าจะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ทั้งเขาแกล้งทั้งเขาเกลียดทั้งเขาโกรธทั้งที่ตัวเองก็แบบทำดีทุกอย่างอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้านะ เจ้าค่ะ ก็ต้องมีเครื่องสอบของความเป็นสัมมาสัมพุทโธโสดาบันก็ต้องมีเครื่องสอบของโสดาบันอนาคามีก็ต้องมีเครื่องสอบของอนาคามีหรือเราแค่แบบว่าจะเป็นคนดีสักคนหนึ่งอะค ุ ณจะเป็นคนดีสักคนหนึ่งคุณก็ต้องมีเครื่องสอบของความที่คุณจะเป็นคนดีสักคนหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วข้อสอบเนี่ยมันจะไม่ใช่คนอื่นสอบแล้วมันต้องคนใกล้ๆตัวเราเนี่ยแหละสอบ เจ้าค่ะ คนที่เราไม่แคร์ไม่สนใจเข้ามาสอบเราไม่ได้แล้วมันก็ต้องคนที่เรารักหรือไม่ก็คนที่เราเกลียดนี่แหละถึงจะมาสอบเราได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ คนที่จะสอบแม่ได้ดีที่สุดก็ต้องลูกนี่แหละคนที่จะสอบเมียได้ดีที่สุดก็ต้องผัวนี่แหละ คือ มันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือเครื่องสอบ เรา ดูว่ายังไงว่านี่เป็นข้อสอบดูตรงที่ว่ามันไม่ได้จะมีอกุศลแล้วทำอะไรที่แบบจะเกิดขึ้นร้ายแรงที่ไม่ได้ผิดศีลแต่ทำไมมันเครื่องใจขนาดนี้นั่นคือข้อสอบ เจ้าค่ะ คือข้อสอบไม่ใช่ของจริง ใช่ค่ะ คือทุกอย่างมันก็ไม่จริงหรอกนะคือมันเป็นสมมุติแหละแต่ว่า อ ันนี้มันเป็นข้อสอบที่ให้เราดูว่าเราจะทำจิตใจได้ไหมอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อย่างพระอาจารย์เนี่ยเคยถูกหลวงพ่อเนี่ยสอบอันนี้แบ่งปันเรื่องราวให้ฟังเช่นว่า เจ้าค ่ ะ ตอนนั้นเราจัดคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วก็คือทุกวันนี้ก็ยังจัดอยู่นะแล้วก็ในหลักสูตรของเราเนี่ยก็คือจะให้ฟังพุทธพจน์โอเคเรื่องสติปัฏฐาน4เรื่องอริยสัจ4ต่างก็มีอยู่ครั้งหนึ่งวันหนึ่งแรกๆเลยของการจัดคอร์ส อยู่หลวงพ่อเนี่ยเขามาบอกว่าพระมหาไพบูลย์อ่านอันนี้ให้ผู้เรียนทำฟังสิแล้วที่ยื่นมาให้เป็นอะไรอัตถกถาอัตถกถาของส่วนที่เป็นสติปัฏฐานสี่ซึ่งโอ้ยเป็นศัพท์ที่ยากแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเป็นเรื่องอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายเนี่ยนะพระอาจารย์ก็ว่าโอ้ยทำไมเราจะแบบมาอ่านอันนี้เราอ่านพุทธพจน์มันดีกว่านั่นนี่แบบพยายามต่อรอง เจ้าค ่ ะ ไม่คือท่านก็ว่าให้อ่านโอ้ยเราจะทำยังไงเราไม่อยากอ่านแบบเครียดแบบไม่พอใจ เจ้าค่ะ แต่ว่าก็ไม่อยากเป็นคนบอกยากอะทำก็ทำในขณะที่อ่านไปเนี่ยโอ้ยแบบไม่พอใจ2วันถึงวางได้คุณในใจวางในจิตใจของตัวเองว่าช่างมันไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำผิดศีลปุ๊บพอแบบปลดออกได้นะเลิกไม่ต้องอ่านเอ้าทำไมอยู่ๆมาบอกไม่ต้องอ่านแล้วคืออ่านไม่ทันจบเลยนะให้ไปอ่านแบบเดิมคือเหมือนแกล้งกันนะคุณใจก็จะไหม จะกัน แต่ว่านี่เป็นข้อสอบว่าคุณจะแบบผ่านไหมแล้วคนที่เรารักเท่านั้นแหละถึงจะมาสอบเราได้ไม่ใช่คนอื่น ใจนะคะ มันก็เป็นอย่างเงี้ยเงื่อนไขปัจจัยโลกเห็นไหมเราจะเอาชนะเกมนี้ได้มันก็ต้องมีพรหมวิหารเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือเราต้องมีกำลังใจสูงเรามีกำลังใจสูงแล้วก็บางทีมันก็แบบผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆดูจะแก้ไขอะไรไปยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้มีความมั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์บางทีมันอ่อนหมดกำลังใจมากก็ฟังพุทธประวัติบ้างอ่านเรื่องราวของพระพุทธเจ้ากำลังใจเราก็จะสูงแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนก็ค่อยแก้เอา เ มตตาเราก็ต้องให้แบบไม่มีประมาณอย่ากักอย่าเป็นบางคนเป็นบางคนให้ไปเลยไม่มีหมดอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันกันก็แบ่งปันไปหมดแล้วก็พออย่างเงี้ยนะมันก็ จะ พอไปได้ เจ้าค่ะ เดี๋ยวพ อโยมอยากจะขอถือโอกาสนี้เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคุณดวงรัตน์ท่านผู้ถามมากๆเลยนะคะขอให้คุณดวงรัตน์นั้นมีจิตใจเข้มแข็งยึดถือพรหมวิหาร4อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แนะแล้วก็ขออวยพรให้ทำใจได้เพื่อว่าจะได้มีความสุขนะคะแต่อย่างไรก็ตามในความคิดของโยมก็ยังนึกอยู่ว่าลูกชายของทางคุณดวงรัตน์เนี่ยต้องแก้ไขตัวเองยังมีความคิดอย่างนี้อยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องแก้ไขแล้วล่ะไม่งั้นจะให้คุณแม่ทำเป็นพรหมวิหาร4อยู่คนเดียวโดยที่ตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งนั้นที่เป็นฝ่ายรับจากคุณแม่คุณพ่อมาตลอดนั้นเนี่ยโยมคิดว่ามากไปนิดนึงแล้วก็ยังนึกถึงตรงนี้อย่างที่พระอาจารย์ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็คิดว่าก็ให้ระลึกไว้ละกันว่าคุณทำอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คุณก็มันจะเป็นส่งผลไม่ดีต่อคุณในอนาคตอันนี้ก็ให้พึงสังวรไว้ก็แล้วกันนะคะพระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าคะจุดนี ้มีจุดหนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำเราไม่ได้ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ปากของคนอื่นเขาสมมติว่าถ้าเขาว่าเราเป็นคนไม่ดีเช่นคุณมันไม่ใช่มนุษย์เอาแต่ว่าเรามีศีลเรามีธรรมะความเป็นมนุษย์หรือไม่เป็นมนุษย์ของเราไม่ได้อยู่ที่ปากเขาไงแต่มันอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวไม่ได้อยู่ที่เพศชายเพศหญิงแต่ว่าอยู่ที่การกระทำของเราถ้าการกระทำของเราเนี่ยมีความเป็นมนุษย์มีความที่ว่าเหนือมนุษย์ยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นไงมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาแต่เขาจะพูดยังไงมันก็อยู่ที่ปากเขาแหละแต่ว่าเราจะเป็นยังไงมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาแต่มันอยู่ที่การกระทำของเรา เจ้าค่ะ นั่นนี่อาจจะเป็นอุบายอย่างหนึ่งก็ได้ในการที่เราจะถอนไอ้มีดเล่มนี้ออกไปได้จากจิตใจของเรา ก็ ฝากไว้ข้อหนึ่ง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะจะเป็นคำถามของคุณที่ใช้นามว่าคุณนินะเจ้าคะคุณนิก็บอกว่ามีกัลยาณมิตรแนะนำคุณนิมาว่าการที่อยู่กับพ่อแม่เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะทำบาปกับพ่อแม่ได้ง่ายอย่างเช่นพูดไปผิดใจกับท่านหรือว่าทำให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อท่านอย่างเช่นว่าอาจจะห่วงสุขภาพอนามัยของท่านแต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากจะทำตามคำแนะนำของเราอะไรอย่างนี้ดังนั้นเพื่อนของคุณนี้ก็เลยแนะนำมาว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็เลยว่าแนะนำให้ออกมาอยู่ห่างๆคุณพ่อคุณแ จะได้ไม่ต้องเสี่ยงทำในสิ่งที่มันแบบว่าไม่ดีต่างๆต่อคุณพ่อคุณแม่นะเจ้าค่ะทีนี้ทางคุณนี้เองก็กลับมามองว่าควรจะแก้ที่ตัวเองคือบอกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพแต่ไม่ได้บังคับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่คาดหวังแล้วก็ถ้าคุณนี้ทำแบบนี้เนี่ยทางพี่คนที่แนะนำนี่ก็บอกว่าพ่อแม่จะอยู่กับเราตามลำพังถึงจะยังช่วยเหลือตัวเองได้แต่ก็แก่มากแล้วแล้วก็คุณนี้ก็ทำงานบ้านต่างๆให้ได้มากทีเดียวถึงจะทำไม่ได้ดีพอก็ตามแต่ก็คิดว่าการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยงานบ้านต่างๆก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำไม่ไหวแล้วอีกอย่างนึงก็มีพี่น้องอยู่ตั้ง4คนถ้าไม่มีใครมาอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เลยเนี่ยคุณนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเกินไปก็เลยถามจุดนี้มาเจ้าค่ะอยากจะรับฟังความคิดแล้วก็คำแนะนำที่ถูกต้องว่าที่คุณนี้คิดว่าควรจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือไปแล้วปรับที่ตัวเองถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจอะไรนั้นเนี่ยอยู่รับใช้คุณพ่อคุณแม่ไปในยามแก่เฒ่าเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะ ในคำว่ากัลยาณมิตรก่อนนะคุณเดินใจว่า เจ้าค่ะ เขาแนะนำในสิ่งที่ดีๆใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ในข้อนี้คือแนะนำว่าเอ้ยอย่าไปอยู่กับพ่อแม่เลย อันนี้ยอมว่าไม่ใช่แล้วกันอย่างนั้นนี่แต่คุณนี้อาจจะเรียกผิดไปนะเจ้าค่ะ คือหมายความว่าอาจจะในเรื่องคือกันในเรื่องนี้มันก็จะมีหลายระดับหลายเรื่องนะว่าจะแนะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ดีก็มีแต่ว่าในข้อนี้จึงสงสัยมาเลยว่าเอ๊ะมันจะดีจริงไหมตามคำของกัลยาณมิตรนั้นที่ว่า เจ ้ าค่ะ ซึ่งอันนี้คือเขามองที่ด้านต้องระวังไงว่าถ้าเราทำไม่ดีปุ๊บเราก็จะเป็นบาปใช่ไหมนี่คือข้อที่ควรระวังอันนี้ก็ถูกอยู่แต่ว่าเราควรมองอัพไซด์ด้วยอัพไซด์หมายถึงว่าด้านดีที่เราจะได้ ซึ ่งในสิ่งที่คุณนี้พูดมาว่าเอ๊ะเราควรจะแก้ไขที่ตัวเองแนะนำท่านนั่นนี่แล้วก็ดูแลท่านอันนี้คืออัพไซด์ที่เราจะได ้ อัพไซด์หมายความว่าด้านดีที่เราจะได้แน่นอนเราก็ต้องระวังด้านเสียเราก็ต้องทำด้านดีไง เจ้าค่ะ แต่ประเด็นที่เขาเตือนมาว่าเอ้ยด้านเสียนี่ก็มีนะต้องระวังนะโอเคอันนี้เราก็ต้องระวังในความที่ว่า อย่าไปคิดว่าพอท่านไม่ทำตามคำพูดของเราแล้วเนี่ยเราจะด่าว่านั่นนี่มันเคสอย่างตะแกงโอ้จะแบบว่าแม่แรงขนาดนี้บาปมันก็ตกกับเราใช่ไหม เจ้าค่ะ บาปตกกับเราปุ๊บไม่ดีนะเนี่ยโอ้แล้วถ้าเจอกันทุกวันกระทบกันทุกวันด่ากันทุกวันโอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลย เจ้าค่ะ ต้องระวังข้อนี้แต่ถ้าเจอกันทุกวันดีกันทุกวันพูดเมตตากันทุกวันแล้วพรร้ายมันจะเป็นประเสริฐมากกว่าพรจากพ่อแม่นึกออกมั้ย เจ้าค่ะ พอเป็นอย่างงี้ปุ๊บอ้าวมันดีนะเนี่ยอัพไซด์มันดีกว่าด้านที่เราจะได้ดีเนี่ยเราดีกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมเงื่อนไขปัจจัยเราต้องควบคุมพยายามหมายความว่าสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่มันจะให้ออกมาได้ดีไง เจ้าค ่ะถ้าเราจะไปตามเงื่อนไขของสังคมอะซึ่งเงื่อนไขของความเป็นอยู่เงื่อนไขของเรื่องเศรษฐกิจพอเราไปตามเงื่อนไขนั้นปุ๊บเนี่ยเราควบคุมปัจจัยไม่ได้ปุ๊บไปเงื่อนนั้นปุ๊บเราก็ผูกเข้าอากุศลธรรมก็จะเกิดเราจึงต้องไปเงื่อนไขในทางที่ว่าจะทำไงให้กุศลธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อัพไซด์เนี่ยมันจะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติคอยระวัดระวังดูแลอย่างที่คุณนี้บอกว่างั้นเราก็แนะนำสิ่งที่ดีๆแต่เราไม่ต้องไปบังคับโอเคไม่บังคับนี่ดีแนะนำสิ่งที่ดีโอเคดีจิตใจเราก็อย่าขัดเคืองเวลาท่านไม่ทำตามโอเคนะอันนั้นดีแล้วคนเป็นพ่อแม่เนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะไม่ฟังลูกตลอดการช้านานหรอกมันก็จะมีช่องบ้างเข้าใจไหมต้องมีช่องบ้างซึ่งเราเป็นลูกเนี่ยเราก็จะควรจะรู้จักพ่อแม่เราดีว่าเวลานี้ท่านจะฟังเวลานี้ท่านจะไม่ฟังพูดเรื่องนี้ท่านจะรับพูดเรื่องนี้ท่านจะไม่รับ ด ู จ ัง หวะ ดูจ ัง หวะ กันใช่ไหมเจ้าคะ ต้องดูจังหวะดูเวลาแล้วก็ส่วนนี้เราก็ได้บุญเพราะว่านอกจากเรื่องการรับใช้การปฏิบัตินะคุณเอกใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยคือใหญ่อยู่ได้บุญดีอยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับความที่ว่าจะตอบแทนท่านในความที่ว่าให้ท่านมีศีลให้ท่านมีปัญญาให้ท่านมีศรัทธาให้ท่านมีจาคะเนี่ยอุ้ยปฏิติสถานท่านอยู่ในคุณธรรม4อย่างเนี้ยโอ้มันดีกว่ามากมากมากกว่าปฏิสถานท่านบนเตียงให้กินข้าวกินน้ำอะไรอย่างนั้นด้วยอันนั้นก็ดีน ะ และถ้ามีโอกาสที่จะแทรกเรื่องศีลเรื่องศรัทธาจาคะปัญญาพวกนี้เข้าไปโอ้นั้นยิ่งดีเลยเป็นการตอบแทนที่พอจะเสมอกัน เป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็คือในที่เนี้ยหมายความว่าถ้าเราทำอาจจะไม่ได้เต็มที่เราก็ต้องจัดแจงนั่นหมายสมมุติ4คนแล้วถ้าฉันทำอีก3คนไม่ได้ทำพวกเขาก็ไม่ได้บุญอย่างนั้นหรอหรือว่าอีกคนนั้นจะทำแล้วฉันเป็น1ใน3ที่ฉันก็จะไม่ได้บุญอย่างนั้นหรอก็ไม่ใช่คือแบบว่าเราก็จัดแจงทำเองก็ตามหรือว่าจัดการให้กระทำก็ตามคือคุณจะลงมือทำเองก็ได้คุณจะเป็นแมเนเจอร์ก็ได้ผู้จัดการคอยดูแลก็ได้บางอย่างเราทำไม่ได้เราก็จ้างคนหรือไม่ก็เราก็หาคนมาช่วยเดี๋ยวในการกระทำตรงนี้มันก็จะแบบได้บุญเพราะนั้นคิดถูกอยู่ในส่วนที่ว่าระมัดระวังจิตใจของเราแล้วก็ดูแลท่านไปแต่อันนี้ก็คือเอาทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมกันระวังเรื่องข้อผิดพลาดแล้วก็กระทำในข้อที่เราจะได้ดีแล้วเราก็จะไปตามทางนี้ได้ จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมก็ขออนุญาตชื่นชมน้องคนที่ชื่อนี้นี่นะเจ้าค่ะที่คิดได้ถูกต้องว่าเราต้องตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยการอยู่ดูแลท่านยามแก่เฒ่าแล้วก็ที่พระอาจารย์แนะนําไว้ก็คือเรื่องของการที่ต้องดูเราเป็นลูกเนี่ยเราน่าจะรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ยจะมีนิสัยอย่างไรจะตรงไหนจะฟังตรงไหนไม่ฟังซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่คิดว่าลูกๆคงจะทราบกันอาจารย์มีอะไรเสริมไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลย ก็จะมีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าบางทีความคิดที่ว่าเออเราจะมาดูแลพ่อแม่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกๆหรอกหรือสมมติว่าบางทีเรายุ่งงานนั่นนี่เนี่ยเราคิดไม่ถึงเราลืมไปอันนั้นก็คือเพลินไปไงอย่างกรณีของคำถามแรกเนี่ยบางทีลูกก็เพลินในการทำงานนั่นนี่โน่นชีวิตคู่ต่างๆเลยลืมไปว่าเออฉันจะต้องมาดูแลพ่อแม่ทีนี้พอเวลามันผ่านไปเขาอาจจะเกิดคิดได้ขึ้นมาอย่างท่านผู้ถามในคำถามที่สองเนี่ยตอนแรกๆอาจจะคิดไม่ได้ว่าฉันต้องคิดอย่างนี้ทำตามคำแนะนำของกัลยาณมิตรไปก่อนก็เลยแบบห่างๆกันซะหน่อยฮะแต่พอมาภายหลังเราคิดได้เราก็ทำซึ่งบางทีมันเปลี่ยนแปลงได้ก็อยากจะกลับไปถึงอันแรกว่าบางทีตอนนี้ลูกเราเป็นอย่างนี้แต่ต่อไปลูกเราอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีขึ้นเราต้องดูจังหวะเหมือนช้างที่เขาตกมันจะไปบังคับผู้ใดตอนนั้นมันไม่ได้มันก็ต้องรอจังหวะที่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงความคิดต่างๆก็มันเปลี่ยนแปลงกันได้จุดนี ้ เพราะฉะนั้นเราก็ทำมาในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี่เราก็จะไปดีได้นั่นเองเพื่อนพ ่อสาธุเจ้าค่ะก็สรุปว่าวันนี้เราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโซได้ชี้แจงตอบปัญหาธรรมะที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ลูกอะไรต่างๆไปทั้งสองท่านที่ถามมาดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังต่างบ้านคงจะได้ข้อคิดบ้างไม่มากก็น้อยจากการรับฟังรายการธรรมรัปรุณของเราในเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะดังนั้นจึงขออนุญาตนำท่านผู้ฟังต่างบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักษาสะอาดทิโตภาโชหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งเป็นองค์พระอาจารย์ใหญ่และเป็นองค์พระอาจารย์ที่ปรึกษาของรายการธรรมรัปรุณเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ